اللہ اور رسول کی بات کو سنو، جو سنتا ہی نہیں ہے تو وہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، اور پھر عمل کی نوبت کہاں آئے گی؟ پہلی منزل تو ہے سنو کہ خدا کا کیا فرمان ہے، اس کے نبی کا کیا ارشاد ہے، شریعت کا کیا مسئلہ ہے، تو یہ سنو اور پھر اطاعت کرو، اپنی طاقت کے مطابق مانو، سن کر اس کو مانو اور عمل کرو یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انفقو، خرچ کرو، اللہ تعالی نے جو تم کو مال دیا ہے، جو اسباب معیشت تم کو عطا فرمائے، جیسے کہ مما رزقناکم پہلے گزر چکا ہے، مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو، اور خرچ کے مواقع تمہارے سامنے بالکل واضح ہیں. سب سے پہلے فرائض کا محل ہوتا ہے زکات، سب سے پہلے نمبر پر واجبات آئیں گے، اور پھر حقوق آئیں گے، اور پھر مستحبات آئیں گے. یہ تمام مواقع ہیں تمہارے سامنے. پھر عبادت اور ریاضت کے اندر خرچ کرنا ہے، اور پھر جائز کاموں کے اندر خرچ کرنا ہے. یہ خرچ کے تمام مواقع ہیں، پچھلی صورتوں میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے. اور یہ خرچ کرنا فرمایا تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ یہ بخل اچھا نہیں ہے، یہ کنجوسی اچھی نہیں ہے. من یبخل فانما یبخل علی نفسی، جو بخل کرتا ہے اس کا وبال اس کے نفس پر بہت برا پڑے گا. اسی لیے آگے تعریف فرمائی، من یوق شح نفسی، جس کو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، سو فرمایا ایسے لوگ ہی کامیابی حاصل کرنے والے. یہ بخل، حرص اور لالچ، یہ بد اخلاقی کی باتیں ہیں، اور بخل جو ہے شوق اور بخل ہے، یہ بدترین بیماری ہے کہ وہ جائز مواقع میں صرف نہیں کرتا، اور جو فضول مواقع ہوتے ہیں ان میں بات نہیں سمجھتا خرچ کرنے، رسومات میں، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، چرچا ہونے کے لیے، لیکن نیکی کے کام میں، اطاعت اور فرما برداری کے کام میں وہ نہیں خرچ کرے گا. یہ بخیل، اور بخیل آدمی کے بارے میں حضور نے فرمایا بخل سے بڑھ کر کون سی بیماری ہو سکتی. ایک روایت میں اولاد کے بارے میں بھی فرمایا مبخلتن، یہ بخل کا باعث ہوتی. بسا اوقات انسان اولاد کی وجہ سے بخل کرتا ہے، بخل میں مبتلا ہو جاتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ جو اللہ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، اس میں دو مصلحتیں رکھی ہیں اللہ تعالی نے. ایک مصلحت ہے خود زکوٰۃ دینے والے کی نفس کی طرف لوٹتی ہے، وہ کیا کہ اس کے مزاج اور اس کی طبیعت سے بخل کو نکالنا مقصد. سال بسال دینا پڑے گا، سال بسال مال ہے، کہ زیادہ مال ہوگا وہ زیادہ دینا پڑتا ہے. تو بخیل آدمی وہ نہیں نکالتے، تو یہ ان کے نفس کے لیے یعنی برا ہوتا ہے، اور نکالیں گے تو فیاضی کا مادہ پیدا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ بخل کی جو گندی خصلت ہے، جو برا یہ اخلاق ہے، اس کو نکالا جائے طبیعت اور فیاضی کی بات پیدا ہو، ایک تو یہ مصلحت ہے. اور دوسری مصلحت اللہ نے اس کے اندر یہ رکھی ہے کہ محتاج لوگوں کا کام بھی بن جائے، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ محتاجوں کے لیے ہوتی ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء، مساکین، محتاج وغیرہ، جو ان کی مدیں بیان کی گئی ہیں، کہ محتاجوں کا کام بن جائے اور تمہیں اخلاق کی بلندی حاصل ہو جائے، اور بخل کا مادہ تم میں سے کم ہو جائے. یہ بخل جو ہے یہ بری بیماری ہے، اس کو نکالنا. فرمایا خرچ کرو تاکہ بخل کا مادہ نکلے، اور جس آدمی کی طبیعت اور مزاج سے بخل کا مادہ نکل گیا فرمایا یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ فلاح اور کامیابی کی دلیل ہے. اگر لالچ ہوگا، حرص ہوگی، بخل ہوگا تو کامیابی نصیب نہیں ہوگی. اور پھر خدا تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض حسن سے تعبیر کیا گیا ہے، ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو دو گے قرض حسن تو خدا اس کو دگنا کر کے دے گا تم، اضعافا مضاعفا، دگنے سے دگنا. یہ قرض دینے سے کیا مراد ہے؟ خدا کو محتاج تو نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کی راہ میں بالخصوص جہاد اور ان ضروری مواقع میں صرف کرنا مال کا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی آدمی کسی کو قرض حسن دیتا. قرض حسن یہ کہ جس کا بدلہ معاوضہ یا سود وغیرہ نہ لیا جائے، بلکہ دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو دے دیا جائے تاکہ وہ ضرورت پورا کر لے، اپنی پوری کر لے اور پھر اس کو واپس دے گا. تو بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اس کو کم سے کم 10 گنا اجر ملتا ہے، لیکن جو قرض حسن دیتا ہے اس کو اس کا ڈبل ملتا ہے اجر. قرض حسن لوگ نہیں دیتے، آج کل یہی ہے، کیونکہ حرص اور بخل کا مادہ بہت ہے، سود خواری بہت ہے جہان میں. یہ بینکنگ سسٹم جو ہے اس کے اندر یہ سود خواری لوگوں کے ذہنوں میں گویا کہ یہ رچ بس گئی ہے، اور اس کو پھیلایا ہے یہودیوں نے دنیا میں، زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرو، اور اس کی بہت سی شکلیں، انعامی بانڈ، انشورنس، اور یہ سود کی شکلیں، اس کو منافع انٹرسٹ کہنا، اور طرح طرح کی وہ سکیمیں بنا کر یہ چیزیں بنائی گئی ہیں، اور یہ سب ناجائز ہیں اور سب غلط ہیں. اور قرض حسن نہیں دیتا کوئی کسی کو، اور جو لینے والے ہیں ان کے مزاج بھی بگڑے ہوئے ہیں. بات جانبین سے ہے، ایک جانب کی بات نہیں ہے، جانبین سے. جو شخص قرض لیتا ہے اگر اس کا بس چلے تو وہ واپس نہیں دیتا، یا پھر لیٹ لال کرتا رہتا ہے، یہ بات بھی بری ہے، نہایت ہی قبیح بات ہے اور بری بات ہے. اور یہ ہے کہ پیسہ ہوتے ہوئے کسی کو بغیر منافع اور سود کے نہ دینا، یہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے، بڑی لعنتی شکل ہے، اور یہودیت ہے کہ بھئی سود لے کر کے پیسہ دینا، بغیر اس کے نہ دینا. اس لیے قرض حسن جو ہے جس میں کہ دنیاوی معاوضہ مقصود نہ ہو، اس کا اجر دگنا ہوگا بنسبت صدقہ اور خیرات. صدقے اور خیرات میں تو آدمی سرے سے بالمقتا دے دیتا ہے، لیکن قرض حسن میں اصل رقم واپس لیتا ہے تاکہ دوسرے محتاج کی اور ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے. تمہارے پاس مال زائد رکھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، تو ایک مسلمان کی یا ایک محتاج کی ضرورت اگر پوری ہو جائے تو اس کو کسی میعاد تک قرض حسن دے دینا، یہ اعلی اخلاق کی بات ہے. لیکن یہاں سے مراد قرض حسن نہیں ہے، بلکہ یہاں دینا مراد ہے. اللہ کی راہ میں بالخصوص جہاد کے سلسلے میں صرف کرنا، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے. سورہ انعام کے آخر میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا کم سے کم اس کو 10 گنا اجر ملے گا. یہ کم سے کم مقدار ہے، لیکن زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تحدید نہیں ہے زیادہ. اس لیے صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے جہاد کے موقع پر ایک اونٹنی بمبا ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں دی تھی کہ یہ اس کو جہاد میں لگا دیا جائے، کوئی غازی استعمال کرے گا اس کا سامان. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تم کو اس جیسی 700 اونٹنی عطا فرمائے. یاد میں 700 سے ابتدا ہوتی ہے، مطلب اتنا دگنا. جو یاد فی سبیل اللہ میں دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے اور اسلام کی تقویت اور تائید کے لیے اور اسلام کو غالب بنانے کے لیے جو جہاد کیا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں کم سے کم. تو یہاں قرض حسن سے مراد اللہ کے راستے میں دینا ہے. ضرورت کی جو مدیں جہاد فی سبیل اللہ، تعلیم بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، اور باقی بھی مدات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کرے گا اور غلطیاں بھی ساتھ معاف فرمائے گا. کوتاہیاں جو ہوتی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. شکور کا معنی شکر ادا کرنا یا شکر کو قبول کرنا. تو یہاں قدردانی کا معنی ہوتا ہے. اللہ شکر نہیں ادا کرتا، اللہ قدردانی کرتا ہے، اس شکر کو قبول کرتا. بے حد قدردان ہے. تھوڑی چیز پر یعنی ایک درہم پر یعنی 700 درہم عطا فرماتا ہے. کتنی قدردانی ہے انسان کی اس ایمان اور اس نیکی کی جو اس نے اللہ کی راہ میں خط کیا ہے، اور انتہائی بردبار بھی ہے. اللہ تحمل والا ہے، جلدی نہیں کرتا، گناہگاروں کو مہلت دیتا ہے، مجرموں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. املی لہم ان قیدی متین، میں جو ڈھیل دیتا ہوں میری تدبیر تو بڑی مضبوط ہے، جب چاہوں گا میں پکڑ لوں گا. یہ نہیں ہے کہ بے حوصلہ ہو کر ایک دم ہی جلدی پکڑ لے، نہیں، بڑی ڈھیل دیتا ہے. اس لیے علیم اس کی صفت ہے، بڑے تحمل والا اور بردبار. اگر کوئی بدماشی یا غلطی پر یا گناہ پر یا جرم پر اس کی گرفت نہ ہو تو مغرور نہ ہو. تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیر سخت گیر مرترا. خدا کی بردباری سے مغرور نہیں ہونا چاہیے. وہ دیر سے پکڑے گا لیکن سخت پکڑے گا، ایسی گرفت کرے گا کہ پھر اس کا ہمیشہ کے لیے گرفت میں مبتلا رہو گے. عالم الغیب و شہادہ، یہ اعمال کے لیے ایک اور دوسرا معیار. خدا تعالی پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، یہ بات بھی سامنے رہے کہ نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، کہیں اس میں دکھاوا تو نہیں ہے، ریا تو نہیں آئی، یا کوئی کھوٹ تو نہیں ہے نیت کے اندر. اگر کھوٹ ہوگا تو وہ عمل تو مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ معاملہ تو خدا کے ساتھ، اور خدا ہر پوشیدہ بات کو جو مخلوق سے پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو مخلوق کے سامنے اس کو بھی جانتا ہے. اس کی نسبت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اس لیے کہ اس کی صفت ہے ما یعذب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز تیرے پروردگار سے غائب نہیں. یہ غائب اور حاضر ہونا مخلوق کی نسبت سے ہوتا. بعض چیزیں جو مخلوق بھی دیکھتی ہے، محسوسات جو ہیں اور غیر محسوسات جو ہیں، یا غائب چیزیں جو ہیں مخلوق سے غائب ہیں لیکن اللہ کے سامنے حاضر ہیں وہ. اور انسان کے اعمال کا جو باطن ہے، اس کی نیت ہے، دل کے ارادے ہیں، وہ اللہ کے سامنے ہیں، جس ارادے سے یہ کام کر رہا، یہ مخلص ہے یا کھوٹ رکھتا ہے دل میں، اس سے بھی آگاہ کر دیا کہ اخلاص بھی اپنے سامنے رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور باطن، پوشیدہ اور ظاہر سب کو جاننے والا. اور پھر یہ ہے کہ کمال قوت کا مالک ہے پروردگار، العزیز غالب ہے. وہ جس کو پکڑے، جس طرح پکڑے، جب پکڑے، کوئی اس کے سامنے مزاحم نہیں بن سکتا. وہ عزیز ہے، غالب ہے. اور الحکیم، وہ حکمت کا مالک ہے، ہر چیز اور ہر کام کو حکیمانہ انداز میں انجام دیتا ہے. اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، جو بھی وہ کام کرتا ہے بے حد و بے شمار حکمتوں پر مشتمل ہوتی ہے اس کی کارگزاری تمام تمام، الحکیم اس کی صفت ہے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. یا ایھا النبی اے نبی جب تم لوگ طلاق دو عورتوں کو بس طلاق دو ان کو ان کی عدت پر اور شمار کرو عدت کو اور ڈرو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے اور نہ نکالو ان عورتوں کو ان کے گھروں سے اور نہ نکلیں وہ خود بھی الا یہ کہ وہ کریں کوئی سری بے حیائی کی بات اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو شخص تعدی کرے گا اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے پس بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. وہ نہیں جانتی شاید کہ اللہ تعالی پیدا کر دے اس کے بعد کوئی معاملہ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الطلاق ہے کیونکہ طلاق کے کچھ احکام اس کے اندر مذکور ہیں. یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے. 12 آیتیں ہیں, 2 رکوع ہیں, 147 الفاظ ہیں اور 1170 حروف پر مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے سورۃ الطلاق القصرى, چھوٹی سورۃ طلاق, کیونکہ اس سلسلے کے زیادہ مسائل سورہ بقرہ میں بیان ہوئے ہیں تو یہ سورۃ اس کے بعد نازل ہوئی ہے. سورہ بقرہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے اس لیے انہوں نے اس کو سورۃ الطلاق القصرى کا چھوٹی سورۃ طلاق. اس میں تھوڑے مسائل بیان ہوئے ہیں, زیادہ مسائل جتنے عائلی سلسلے سے اور خاندانی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں نکاح اور طلاق کے بارے میں وہ سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوئے ہیں کافی تفصیل کے ساتھ. پچھلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کو زیادہ بیان فرمایا اور بنیادی عقائد توحید, رسالت, پھر قیامت, جزائے عمل اور اللہ رسول کی اطاعت, روگردانی سے بچنا اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کرنا, خدا کی راہ میں مال صرف کرنا اور خدا تعالی سے ڈرتے رہنا اپنی استطاعت کے مطابق. اور اللہ تعالی نے مال اور اولاد کو فتنہ بھی قرار دیا تھا پچھلی سورت کے اندر, اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ایمان والو تمہاری بعض عورتیں اور اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں, ان سے بھی ذرا بچتے رہو, انتقامی کاروائی بھی نہ کرو لیکن ان سے بچتے رہو کہ کہیں ان کی محبت میں اور ان کی خدمت میں اس طرح مبتلا ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر اور نیکی کے کام تم سے رہ جائیں تو پھر وہ تمہارے حق میں دشمن ثابت ہوں گے. ان سے بچنے کا حکم دیا, محتاط رہنے کا حکم دیا. تو اب اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے خاندانی مسائل اور عائلی مسائل کا ذکر فرمایا ہے. یہ جو فرمایا کہ تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے حق میں دشمن ہیں, یہی دشمنی اور عداوت اگر حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ طلاق کی نوبت آتی ہے. اس لیے یہ طلاق کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے یہ حکام نازل فرمائے ہیں. تو اس سورہ مبارکہ میں ایک تو طلاق کے بعد مسائل, عدت کا مسئلہ اور متعلقہ عورتوں کی مختلف قسمیں, اور پھر یہ جو عائلی مسائل ہیں ان کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے. پہلی آیت میں اللہ نے ابتدا میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کیا ہے, یا ایھا النبی, لیکن آگے صیغہ جمع کا بولا ہے, اذا طلقتم النساء, طلقتم جمع کا صیغہ, لیکن پہلے لفظ میں صرف پیغمبر سے خطاب کیا گیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نبی سے خطاب کیا گیا ہے اور سمجھانا ساری امت کو مقصود ہے, اس واسطے کہ لوگ جانتے ہیں کہ نبی کا اتباع ضروری ہے ہمارے لیے. تو لہذا خطاب تو نبی سے کیا گیا ہے لیکن بات سب کو سمجھائی گئی. بعض یہ فرماتے ہیں کہ نبی کا ذکر اس لیے کہ اللہ کا نبی جماعت کا سردار ہے, جب سردار کو حکم ہوتا ہے تو پھر سب لوگ اس کے ماتحت ہی شمار ہوتے ہیں. رئیس کو حکم ہو گیا تو اس کے ماتحت جتنے ہیں وہ اس کے ذمن میں آ جاتے ہیں. بعض مفسرین کرام اس طرح فرماتے ہیں, یا ایھا النبی, اس کے بعد ایک لفظ محذوف مانا جاتا ہے, اے نبی, قل آپ کہہ دیں امت کے لوگوں سے, قل اذا طلقتم النساء, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قل آپ کہہ دیں, یہ لفظ محذوف ہے یہاں, آپ کہہ دیں امت کے لوگوں سے کہ اے لوگوں, جب تم طلاق دو عورتوں کو تو عدت کی پر ان کو طلاق دو اور عدت کو شمار کرو, اور ساتھ دوسرے مسائل بیان کیے گئے. تو اس کی ترکیب اس طرح ہے. بعض فرماتے ہیں کہ نہیں, پہلی بات یہ ہے کہ نبی کو بھی خطاب ہے اور امت کو بھی, سب کو اللہ تعالی نے خطاب کیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی ایک بیوی کو طلاق دی تھی, کسی وجہ سے ناراض ہو کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کی صاحبزادی ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ایک طلاق دے دی تھی آپ نے. پھر وہی الہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ رجوع کر لیں, کیونکہ یہ خاتون جو ہے سوامت القوامت, یہ اللہ کی بہت عبادت کرنے والی ہے, روزے بھی بکثرت رکھتی ہے, اور یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے, بہشت میں بھی یہ آپ کی بیوی ہے, اس واسطے حضور نے پھر رجوع کر لیا تھا. تو طلاق کی نوبت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی وارد ہوئی, لیکن زیادہ مشہور واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی. ان کے والد نے, حضرت عمر نے جب حضور سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے غلط کام کیا ہے, اس کو رجوع کر لے. انہوں نے رجوع کر لیا تھا, ایک طلاق دی تھی انہوں نے حیض کی حالت میں, اور پھر طلاق کا طریقہ بتلایا. طلاق کا طریقہ یہ فرمایا کہ حیض کی حالت میں نہیں دینی چاہیے, یہ حیض گزر جائے اور پھر طور آئے, حیض گزرنے کے بعد پھر جو طور آئے گا اور وہ طور کی حالت ایسی ہو جبکہ بیوی خاوند آپس میں ملے نہ ہو, مباشرت نہ کی ہو, اس وقت طلاق لو. تو اس طریقے سے طلاق کا طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیا. طلاق کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا, کھول دینا, بندش کو آزاد کر دینا. تو یہ جو طلاق ہے اس کا تعلق اللہ تعالی نے مردوں کے ساتھ رکھا ہے. سورہ بقرہ میں یہ موجود ہے کہ بیدہ عقدۃ النکاح, نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے, عورت کے ہاتھ میں یہ طلاق کا سلسلہ نہیں رکھا گیا. یہ مرد کے اختیار میں اور اس کے ذمہ یہ بات ڈالی گئی ہے کہ یہ نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں ہے. نکاح کا اعتبار مرد سے ہوتا ہے اور عدت کا اعتبار عورت سے ہوتا ہے. عدت جو ہے وہ عورت کے ذمہ ہوتی ہے, مرد کے ذمہ نہیں ہوتی. تو یہ جو طلاق ہے یہ اصل میں ناپسندیدہ چیز ہے. طلاق اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ جب ایک مرد اور عورت آپس میں نکاح کرتے ہیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں بہت سے شرائط ہیں, بہت سی باتیں ہیں کہ انتخاب جو کوئی مرد کرتا ہے کسی ایسی عورت کا انتخاب کرے گا جو محرمات میں سے نہیں ہوگی, اس لیے کہ کسی محرم عورت سے نکاح نہیں کر سکتا, وہ حرام ہے, بہن ہو یا پھوپھی ہو یا خالہ ہو, کوئی بھی ہو, بیٹی ہو, پوتی ہو, نواسی ہو, محرمات میں سے نہ ہو اور رضائی ماں بہن بھی نہ ہو. تو کسی ایسی عورت کا جو غیر محرمات میں سے ہو اس کا جب انتخاب کرتا ہے اور آپس میں جب وہ نکاح کرتے ہیں تو اس نکاح کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تعلق ہم ہمیشہ قائم رکھیں گے, ادامت مراد ہوتی ہے کہ اس کو قائم رکھیں گے. تو طلاق ناپسندیدہ چیز ہے, نکاح کی ادامت. اور پھر قرآن کریم نے یہ بات بیان کی ہے کہ آپس میں اگر تنازع جھگڑا ہو جائے یا حق حقوق کے سلسلے میں کچھ کمی بیشی ہو جائے اس کو سلجھانے کی کوشش کرو, پہلے تو خود بخود ہی بیوی اور خاوند خود سلجھائیں, اگر ان سے ممکن نہ ہو سلجھانا تو پھر اپنے عائزہ مرد کے عزیز ہوں, سرپرست ہوں, عورت کے سرپرست ہوں, وہ مل کر اس کو سلجھائیں تاکہ جدائی کی نوبت نہ آئے. نکاح کی ادامت مقصود ہے شریعت کے اندر, لیکن اگر کسی طرح بھی سلجھاؤ نہ ہو سکے, بیوی اور خاوند کا آپس میں سلجھاؤ نہیں ہو سکتا کسی صورت میں, طبیعتیں مخالف ہیں یا کوتاہیاں ایسی جن کی تلافی ممکن نہیں ہے, تو پھر اس بارے میں مختلف مذاہب کے اندر اس سلسلے میں افراط و تفریط قائم رہی ہے. یہودیوں کے مذہب میں طلاق بہت معمولی چیز سمجھی گئی, عورت کو اگر کوئی طلاق دے دے دے دے, بلا قصور دے دے دے دے طلاق دے دے, اور پھر عورت کے لیے کوئی پابندی بھی نہیں. اگر طلاق دے دے کوئی مرد تو اسی گھنٹے کے اندر چل کر وہ کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اور اس کے گھر میں رہ سکتی ہے. یہودیوں کے مسلک میں اتنا تجاوز ہے, یعنی اتنا افراط ہے. اور نصارہ کے مذہب میں عذرو انجیل کسی عورت کو سوائے اس کے کہ وہ زنا کا ارتکاب کرے کسی طرح بھی طلاق دینی روا نہیں. اگر اس کے بغیر طلاق دے گا تو وہ ناجائز ہوگی. اور وہ عورت اگر دوسری جگہ نکاح کرے گی تو وہ زنا کرنے والی ہوگی. یہ مرد اگر دوسرا نکاح کرے گا تو یہ زنا کرنے والا ہوگا. انجیل کے اندر ایسا ہے. حنود کے مسلک کے اندر بھی طلاق نہیں ہے. بس ایک دفعہ نکاح ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے. ہندوؤں کے یہاں بھی طلاق کا سلسلہ نہیں. یہ تمام کی تمام جتنی بھی دیکھتے ہیں ہم دنیا میں مختلف قسم کا مذاہب کے جو احکام ہیں یا ان کے جو مسائل ہیں, کسی میں افراط ہے, کسی میں تفریط ہے, کسی میں کمی ہے, کسی میں بیشی ہے. بہرحال یہ اسلام نے اعتدال کی تعلیم دی ہے اور اسلام کے اصول اعتدال پر مشتمل ہیں. ساری تعلیمی اعتدال کے اصولوں پر مشتمل ہیں. اور اسلام نے یہ بتلایا ہے کہ نکاح کو ہمیشہ رکھنا چاہیے. یہ رشتہ جو ہے ادامت کو چاہتا ہے, لیکن بالکل اس کا دروازہ بند نہیں کیا گیا کہ اگر نباہ نہ ہو سکے تو پھر بھی اس کو قائم ہی رکھو. نہیں, فی الجملہ آزادی کے لیے بھی موقع رکھا کہ اگر کسی طرح بھی ایک بیوی اور خاوند کا نباہ ممکن نہ ہو یا اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہوں دینی طور پر, معاشرتی طور پر, تو پھر آزادی کا راستہ بھی رکھا گیا. اگرچہ اس کو پسند نہیں کیا گیا لیکن اجازت دی گئی ہے. پھر بھی اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ابغض المباحات الی اللہ الطلاق, تمام جائز چیزوں میں مبغوض بات اللہ کے نزدیک طلاق ہے. جائز باتوں میں یہ ناپسندیدہ بات ہے, لیکن فی الجملہ اس کی اجازت رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی صورت ممکن نہ ہو نکاح کے رشتے کو ہمیشہ قائم کرنے کی تو پھر جدائی کا راستہ بھی رکھا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ قید لگائی گئی ہے. اور پھر اس علیحدگی اور جدائی کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ اگر علیحدگی کرنی ہے اس کی یہ صورت ہوگی. طلاق کا طریقہ بتلایا گیا ہے اور اس میں وقت کا بھی لحاظ ہوتا ہے اور تعداد کا بھی, دونوں چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں. اور طریقہ کار بھی شریعت نے بتلایا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ طلاق کے بعد عدت کا مسئلہ بھی بتلایا. یہ نہیں ہے کہ ایک دم کوئی عورت دوسری جگہ نکاح کر لے, نہیں, عدت بھی گزارنا مقصود ہے. نکاح کا تعلق بڑا تھا, عظیم تھا, اس کا حق وہ عدت کی صورت میں ادا کیا جائے گا. اور اگر کوئی نصب وغیرہ ہوگا تو اس کے اندر اشتباہ واقعہ نہ ہو جائے, اس کا بھی لحاظ ضروری ہے. اگر فرض کرو کہ حاملہ ہے اور تو کس طریقے سے وہ دوسری جگہ چلی جائے گی اور اس کی اس نسل کا کیا بنے گا, اس لیے عدت کا مسئلہ ضروری قرار دیا گیا, فرض قرار دیا گیا. یہ جو طلاق کا طریقہ ہے, یہ طلاق تو میں نے عرض کیا کہ صرف مرد کے ساتھ اللہ نے اس کا تعلق رکھا ہے, اور عورت جو ہے اس کا خلع کا حق اس کو دیا گیا. وہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے, ایک خلع ہوتا ہے اور ایک طلاق بالمال ہوتا ہے. بیوی خاوند آپس میں ناراض ہیں, خاوند طلاق نہیں دینا چاہتا, بیوی رہنا نہیں چاہتی, تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں, طلاق بالمال کی اور خلع کی. کہ عورت کچھ مال دے دے اور کہے کہ بھئی اتنا مال مجھ سے لے لو اور طلاق دے دو, یہ طلاق ہو جائے گی, وہ طلاق کے احکام اس پر جاری ہو گئے. اور دوسری صورت ہے خلع, خلا میں طلاق نہیں ہوتی، فسخ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے جو تم نے مال دیا ہے وہ مہر دیا ہے یا جو کچھ بھی دیا ہے وہ سب میں اس کو واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے آزاد کر لو، کھلا کر لو میرے ساتھ. اگر وہ تیار ہو اس پر آمادہ ہو جائے، یا یہ بھی کہہ کہ میں اس سے زیادہ بھی لوں گا، اگر کہ اس زیادہ لینے میں گنہگار ہوگا لیکن کھلا ہو جائے گا آرزو، اور کھلا کرنے سے پھر وہ عورت آزاد ہو جائے گی، کوبائن ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی. لیکن یہ طلاق دینے کا جو طریق ہے، محدثین اور فقہاء کرام اس کی وضاحت کرتے ہیں. طلاق میں وقت کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے اور تعداد. طلاق کی تعداد تین ہے صرف، اس سے زیادہ طلاق نہیں ہوتی. شریعت میں تین تک طلاق کا یعنی سلسلہ رکھا گیا ہے، تعداد ایک طلاق، دوسری طلاق، تیسری طلاق، بس اس کے علاوہ طلاق نہیں ہے. اگر کوئی دے گا زیادہ تو وہ ویسے ہی گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا، غلط بات ہوگی. تین پر یہ تعداد طلاق ختم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی طلاق نہیں ہے. اور وقت کا بھی لحاظ ضروری ہے، اس واسطے کہ ایک وقت میں اکٹھی طلاقیں دینا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، غلط ہے طریقہ کار. اور حیض کی حالت میں بھی طلاق دینی پسندیدہ نہیں ہے، غلط ہے بلکہ ناجائز ہے حیض کی حالت میں. طلاق اگر دی جائے تو طہر کی حالت میں، جب عورت حیض کے ایام سے پاک ہوتی ہے، اور یہ وقفہ دوسرے حیض تک درمیان میں طہر کہلاتا ہے، پاکیزگی کا وقفہ. اور اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرط لگائی ہے کہ درمیان میں مباشرت بھی نہ کی ہو، یہ طور خالی ہو مباشرت سے، تو اس وقت طلاق دے. اور پھر اس کے بعد عدت کے مسائل. طلاق کی یہ تین شکلیں ہیں، اور سب سے آسان طلاق جس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی واقعہ نہیں ہوتی اور کوئی خرابی نہیں واقعہ ہوتی، وہ یہ ہے کہ طور کی حالت میں ایسا طور جس کے اندر بیوی خاوند آپس میں ملے نہ ہو، مباشرت نہ کی ہو، ایسی طور کی حالت میں عورت کو ایک طلاق دے دے، یہ آسن طلاق. اس ایک طلاق دینے سے اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. اگر عورت تین حیض اس کے گزر گئے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، اس کو دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی طلاق پر وہ سارا کام ہو جائے گا. کیونکہ اگر تین حیض گزر گئے یا تین مہینے، جیسا جس عورت کی عدت ہے وہ تو آگے آ رہا ہے، عدت کا مسئلہ آگے بیان ہوگا، تو اس کی تین حیض گزرنے کے بعد یا تین مہینے گزرنے کے بعد وہ عورت اب آزاد ہوگی، اس کو دوسری تیسری طلاق کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں بہتری یہ ہے کہ اگر دوبارہ یہ نکاح کرنا چاہے تو کسی قسم کی پیچیدگی نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، دوبارہ ملنے چاہیں دوبارہ نکاح کر لو. عدت کے بعد، عدت کے اندر تو رجوع بھی کر سکتا ہے، اگر صریح لفظوں میں طلاق دی ہے رجی تو، اور اگر بائن طلاق دی ہے جدائی کی نیت سے، پھر عدت کے اندر بھی نکاح دوبارہ پڑھنا پڑے گا. تو ایک نکاح طلاق کے بعد کوئی پیچیدگی نہیں واقع ہوتی، اور دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر ایک سے زیادہ طلاق دینا چاہتا ہے تو سنت کے مطابق یہ ہوگا کہ ایک طور میں ایک طلاق دے دے، پھر اس کے بعد دوسرا طور آئے تو دوسری طلاق دے دے. اگر ساری ہی طلاقیں دینا چاہتا ہے، بالکل ہی ختم کرنا چاہتا ہے، تو تیسرے طور میں تیسری طلاق دے دے. اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں. اب یہ عورت جو ہے اس شخص کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جس کو تین طوروں میں تین طلاقیں واقع ہو گئی. یہ پہلے خاوند کے لیے اب یہ حلال نہیں ہے. جب تک کہ یہ کسی عدت گزر جائے, پھر دوسری جگہ نکاح کرے, دوسرا خاوند مر جائے یا طلاق دے دے, پھر عدت گزرے, پھر اس پہلے کے لیے حلال ہو. یہ تین طلاقیں دینے کے بعد یہ بات پیدا ہوتی ہے. دو طلاق تک بھی رجوع کر سکتا ہے, دو طلاق بھی رجوع کر لے دوبارہ, ٹھیک ہے. اس میں یہ جو تو ہر ایک طور کے اندر ایک طلاق دینے کا کافی وقت مل جاتا ہے, دو مہینے وقت مل گیا, تین مہینے, اس میں سوچ سکتا ہے آدمی, غور کر سکتا ہے, دوست احباب سے رشتہ داروں سے مشورہ کر سکتا ہے, یہ اس کو موقع ملتا ہے. یہ سنت کے مطابق یہ طریقہ ہوگا. تو تیسری صورت ہے بدعتی طلاق. حیض کی حالت میں تینوں طلاقیں دے دی, طور کے ایک طور ہے لیکن تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی. اس میں خرابی بھی ہے اور معاملات بھی گڑبڑ میں پڑ جائیں گے. اس واسطے کہ اگر تین طلاقیں دے دی تو وہ نافذ ہو جائے گی اور آدمی گنہگار ہوگا کہ مرتکب کبیرہ کا ہوا, غلط طریقہ اس نے اختیار کیا, گنہگار بھی ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ مغلظہ بھی ہو جائے گی عورت. دونوں باتیں لائق ہوں گی. عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس کی روایات میں اس کی تشریح موجود ہے, ٹھیک ہے. تین طلاقیں اگر حیض میں دے دی جائیں نافذ ہوں گی, کہ نافذ ہوں گی. مسلم شریف میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے. عبداللہ ابن عمر کیوں نافذ نہیں ہوں گی؟ نافذ ہوں گی. اگر کوئی بے وقوفی کرے گا, یہ غلط طریقہ پکڑے گا, تو کیوں اس پر حکم کیوں نہیں جاری کیا جائے گا؟ حکم جاری ہوگا. اور عورت بھی تم سے جدا ہو جائے گی, واسیت رب کا, رب کے نافرمان بھی بنو گے. یہ غلط طریقہ اختیار کیا تم نے. غلط طریقہ اختیار کرنے سے نافرمان بھی بنے اور عورت بھی جدا ہو گئی, اب اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا. یہ تین طلاقیں اکٹھی عہد کی حالت میں دے کر ظاہریہ, شیعہ اور غیر مقلد حضرات جو ہیں وہ پھر رجوع کراتے ہیں, لیکن باقی ساری امت ایک طرف ہے. چاروں امام اور جمہور صحابہ, تابعین, محدثین سب ایک طرف ہیں کہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے, مقلدہ ہو جاتی ہے, آدمی گنہگار بھی ہوتا ہے, اور ساتھ یہ ہے کہ وہ دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا. بہرحال اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں. حیض کی حالت میں طلاق دی, یہ تین طلاقیں اکٹھی دے دی, اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں کہ آدمی گنہگار ہوتا ہے اس میں, کیونکہ جو شریعت کا بتلایا ہوا طریقہ ہے اس کے خلاف اس نے کام کیا. اب یہ اللہ تعالی کا فرمان کہ اے نبی, جب تم لوگ طلاق دو عورتوں کو تو طلاق دو لعدتہن, ان کی عدت پر, ایسے وقت پر طلاق دو کہ عدت ان کی ٹھیک گزرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طور کی حالت میں طلاق دو تاکہ آگے جو حیض آنے والے ہیں, تین حیض, ثلاثۃ قروء, قروء کا معنی طور بھی کرتے ہیں, تین طور گزرے, لیکن امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ قرا سے مراد حیض ہے. طور کی حالت میں طلاق ہوگی تین حیض, اس کے بعد تین کی گنتی پوری صحیح آئے گی. طور کے آخری حصے میں طلاق دے دی, آگے حیض آ گیا, تو تین حیض جب گزریں گے, حیض آنے والی عورت تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. لعدتہن, یعنی فی قبل عدتہن, ایسے وقت پر طلاق دو کہ سامنے عدت کا وقت صحیح آئے. اگر حیض کی حالت میں طلاق دو گے تو یہ جو پہلے دن گزر چکے ہیں وہ اس میں گڑبڑ میں جائیں گے, تین پورے نہیں ہوں گے, تین سے کم ہوں گے یا تین سے زیادہ ہوں گے. اور عذر اللہ کا فرمان ہے ثلاثۃ قروء, تین قروء. اس واسطے اس میں یہ بھی نزاکت ہے, ایسے وقت پر دو کہ سامنے عدت کا وقت ٹھیک آ جائے اور گنتی پوری ہو جائے, اور عدت کو شمار کرو اس میں شمار کر کیونکہ اس میں گڑبڑ نہ ہو، کیونکہ حلال حرام کے مسائل اس سے تعلق رکھتے ہیں، تو پوری اس کی گنتی رکھو کہ ہاں یہ فلاں تاریخ کو یہ ہوا، طلاق ہوئی ہے اور اس کے بعد اتنا وقت گزرا ہے، تو گڑبڑ نہ ہو اس کے اندر، کیونکہ حلال اور حرام کے مسائل اس سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ سے ڈرتے رہو، جو تمہارا پروردگار ہے اس کی نافرمانی اور اس کے احکام کے خلاف کوئی بات نہ کرو. اور پھر جب جن عورتوں کو تم نے طلاق دی ہے ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، یہ عدت کا مسئلہ بھی ہے، عدت بھی وہاں ہی گزارنے دو. عدت کے مسائل سورہ احزاب میں بھی ہیں، سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ نے بیان کیا ہے، اور کچھ یہاں ہیں. عورت کو مت نکالو، نہ وہ عورتیں نکلیں الا یہ کہ کوئی سری بے حیائی کریں. سری بے حیائی کی تفسیر اس طرح بھی کرتے ہیں مفسرین کہ خود بخود ہی چلی جائے، اور یہ تو بے حیائی کی بات. یا یہ ہے کہ وہ زنا کا ارتکاب کرتی ہے یا چوری کا ارتکاب کرتی ہے، اس کو نکالا جائے گا حد جاری کرنے کے لیے، وہ نکلے گی. یا عذر کی بنا پر وہاں اکیلی ہے، کوئی اس کی حفاظت نگرانی والا نہیں، پھر بھی وہ اگر دوسری جگہ جائے گی تو اس کے لیے روا ہوگا، جان کا خطرہ ہے. یا یہ ہے کہ عورت جو ہے وہاں اس ماحول میں رہ نہیں سکتی، بدزبانی کرتی ہے، لڑتی بھیڑتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، پھر عذر کی عادت ہوگی. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معاملہ تھا، وہ اپنے جتنے دیور وغیرہ تھے دوسرے تھے ان کے ساتھ بد زبانی کرتی تھی. حضور نے فرمایا کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ اور فلاں گھر میں چل کر عدت گزارو، ان کے دوسرے رشتہ دار کے گھر میں، ان کے چچا زاد بھائی تھے یا خالہ زاد بھائی تھے، ان کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم دیا. عذر کے